so tawi yani ko malado omo rewi din islam o omo toppiri din islam o ne wirni e jamirode din islam adde e kad din islam hadde omo wodiri da don e der on sank o Allah tabaaraku taala walla mo haade mangal waawa jaabtaade wi din makko din islam en biyamo kadi holko kalanda e odo gorko woni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dum tagi il fokk neddo kadi anda nela sallallahu alaihi wasallam ko adde mako an debbo ganda nela sallallahu alaihi wasallam adde mako ya murno ya sur tarde ma hara feñin tarde ma so wona yani jom gallema tan bawda feñinan tarde ma kon dendangal janudo mo ngonda a france feñinan tarde ma donc so tawi a topiraki de don ked yani a topiraki jamwaji Allah tabaaraku ta'ala a topitaki dini islam ko yemirma ko dini islam en hadi yero warnatedde hande wallahi gorme fof hande en andi dero warnatedde parce que holno gandirta dum don so tawi neddo modjo arido jon jogal addo jon kala debbo bornatonodo yani zipuji dabbidi wala borno wutteji ngonda timmani wallahi jara joomu en jawar kala horde meeda wadde kala jawar kala kam no surri mbira hawa yettaade odo neddo modjo rok tagi mo andi ko wadar ko ndek ko wonno e dum ko modjani baara do non o furi waddo analyse horma ko wonde kanko de ko wonno e dum ko modjani holko tagi parce que no worno ni yani no jomtol dabbol mo wadan nongol e bornanteri yani zippu dab mo wadan don o mo hersi yottara dum o do mod donc mo andi ko wadan nako modjani dum non jimben pour waddo hakkil ne feewi e mbatt hakkil kadi o do hadith nala sallallahu alaihi wasallam wi ben ko holtube holbe yani ko be holtube abi kultu bangi chomti no ustazo wirni kono ko be holbe kadi sa jeewi bornanteri mo bindi yani wana bornanteri islam wana bornanteri ganda islam ni yamir dum don bismillah wa alaikum assalam rahmatullah ahan madan tan jam tan ngay alhamdulillah ma sha Allah al masjid ndir jigno non nam dal gotal jonu nadde jonu refido dabbo no woni inde ma ha inde ma limi ni jam li inde ne eh bismillah eh aywa jonu am refido dabbo aw dogal ngal suwa iwti Allah wadi bi do ari der hen taw wana ka wadi bi ni Allah wadi jonno o rutti mo kan gorko o rutti mo joomi ko jonno sama rone joni mbar biddo o don no rona wala ronata ayo inshallah yeso men garo inshallah nuskuna jaram inshallah mbiden na sallallahu alaihi wasallam hadith modo mo haldo eden poti wotude hakkilne feewi parce que hadith mo ngonda ko Bukhari habrudum hadith celludo yimben poti wotude hakkilne yani beedo rawbe be ngonda ko holbe ko holtube yani ko be holbe ya sallallahu alaihi wasallam yani be taw kon hande enen zaman meden en jiben habbe kolti to bangi chomchol kono ko be holbe to bangi bornanteri hey o wi ko ma ilatun yani kambe rewbe ko be onyi be dewane rawal Allah tabaraka taala be dewane e jamroje de alqur'ana yamirde en doron sang inshallah ndesim birisiki continue won gon inshallah be dewane jamroje Allah tabaraka taala yamirde be dewane jamroje nabi sallallahu alaihi wasallam yamirde e dum tagi ko be onyibe diina Allah tabaraka taala be ngola e lawol pewal ma ilatun kala be jidi onyorta kadi bismillah Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam numa dundam bere alhamdulillah jam dangay alhamdulillah ko mahmud mahmud bi jang numa danyang wallahi ko mahmud alhamdulillah bismillah nyang ustaz usman sorry konté alhamdulillah nyang intermini min juri bu inday nab be jam ko monum mashallah kan fo be terminon jam salmin min belti ma yew tere na feewi yalla wel tere tabber na gadulon de ko de do tabber tan vraiment himbe be poni halne de woro saha himbe be manki famde sa wi neddo yo murno wal tan do wi ma kanko de sa do de dawgal kanko wala to murna sa wi mo new wi ma ko dum halete ke murno gol neddo kam sey hawo wadi maze normalement mo fati murna ko adi dum mi fati jangudi dum so wi haa wadi mazal kam tawo dañata hen teddere ko de don gede en tene be jogi hen probleme no feewi no feewi sa jini be jima bi kaari de kanyum murnata ko wala bi kaari de no wada mes ala wota be jew bi kaari wala wota be jew do yobe jew ko Allah wiibe ko vraiment be jew ko ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam jangini be ko ndeesan de don teddere himbe no gondi hen no feewi no feewi sa yi école laaji ko himbe be bolto ko wallahi ada fotay ne dum biyam hoodo wana jeta ko wana galle yalti wana galle julleel kada ko joom wona e wona warake wona bamu ala dum wala yum wala don ndeesan taw ko leejaji di de ecolaji di partout lycée ande be jangar ko bura wute joddo bura rabbi de chumchul bura chumchul koyngol bura surtade de do gede non yo himbe gandu non neddo fogo gaynako ma yawmal giyamar ko namde fedo halno besnguma mbay ngom neerno la dum halto cugaguma gayniru la dum halto banda jawdima so neddo non yi ha ton en namda mo non do hankandi ko mbiyar ko hankandi benni wa rutade aduna ala yo himbe tinno balla bibi mu en be bibe biyesu awadi hunde sa salima tan wala ko wayema ala wayema ko antibe biye sa jibini biya gayna wi ala ko mbada e mudum ko wonde ko wonde ko dumin yo himbe tinno ballondira yalla walanti e to laaji so dari ma tan yeso e ko le wallahi ahulan nimbi ta ko dum do mara wona jibini kay te min woni mburmi yi ganda horma ko ben jida jile be wallahi be bonda ngudo kul sa jeewini ustaz hande morto yani morto mesbe hande sa halde jom comme ayidi wallu jomar itariri itur jom e der ko mori ko parce que hunde ganda morgol meskar ko hunde harmunde en harmi hadon way had na sallallahu alaihi wasallam haldum lan allahul wasil wal mustawsila allah hudi jokkude jokkonado an mordo a hudama ala non ko hali mori do sa jeewi hande sa sayidi wallu ben yimbe joni be ma kay ko debbo kari kay ene moram mes wala bi ka bi charn kar ken moram mes aran do ko hunde gonda en furu en hulbininde hadon way had wallahi hunde hulbininde yimbe en furu wotudo hakille ɗum tagi noon kamɓe sernaɓe ɓe taade himɓeɓe ko koye mabɓe tumni nde poti wadde ko image mabɓe yo won image lerɗo joni tawa mi jeeyi yiyande moƴƴere aɗan so woni joni koɓe jeeyedeɗon yiyande himɓeɓe cikkata maɗa koɓe mbaɗi fof ne moƴƴi yoɓe ganndu noon ko ɓe poti ko wallude heddiɓe kadi mo jogiɗon namde ɗiɗi namdal ko woni yimɓe ganduɗa ma rewɓe jogiiɓe kangeji ɓe ɓe moftat kangeji ganduɗa hoore ma pa duuɓi duuɓi ɓe jaltinta hen asagal namdal ɗiɗo ɓal ngal ko dewle joni batteɗeɗe dewle ɗe joni a yiyaɓe himɓene kala suddino jogoɗo waɗaɗo kaye muɗum piyanno ɗum fof winde piyanno ɗum fof winde wonen noon ne piyanno ne caggal muɗum allah waɗa natta aɗani gonmaɓe piyane eɓe ndewɓen ñamade wonmaɓe wonɓe sendude joni noon ɓe mayi halno l'islam yiiri oɗe sende joni koɓe mbaɗa ɗe a piyante neɗɗo ujunere gona ñagoɗa ko ujunaji yewata mum walla ƴewata ujunere temedde joyyi après walla ko mbiya il faut wiyamma caggal muɗum mbiya wonen hewɓe nen ɗo natti ene jaade e kaali kar jannani defroɓe ñamalɓe jaɓata ɗum ɗum nen jinnoɓe kadi yimɓeɓe laɓɓinen inchallah ɗen mbaɗɗumi waɗiri sabolla sehilma yangguini jaha toon guitta hunde dokka ɗum kono so wonti ko kayi jimɓinde fe aɗan ɗo ɗeɗen gueɗe kadi ɗeɓe hawnade feeɗa won himɓe hewɓe nen ɗo mayi wallahi ɓe jaade ñamale ñanani yimɓe noon kadi ñande wonde labbino noon yimɓeɓe inchallahɓe nde namɗo ko ɗeɗo gueɗe mi wiyaɓe noon mami noon ɓe mbawn lernande ɗum ɗon allah jaaɓi asalamualeykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah min calmino bandiraɓe boynaji foof min jurimɓe ma inchallah sagmaro octonati woddude comme a haalinani wonde won rewɓe ganduɗa so mbiyama yo mun tan bekkene wuuli te allah tabaraka wa taala winni ala sallah alah sallam wiɓe de qul naru jahannama saddo harra yani jeygol jahannama ɓuuri sattude yani nguleyki ɗum noon yimɓe kan poti wattuɗo hakkille no feewi inchallah mataw ko ɗum ɗo tan joguinen to batte wasiya eɗen mbasiyo bandiraɓe ɓen rewɓe yo toppir konngol allah tabaraka wa taala ngol allah yamiri ɓe ko allah yamiri wona hay goto yamiran sowona allah tabaraka wa taala ko allah yamiri enen foof goto foof en jogui yani rôle mo fotiri jouude hen inchallah mataw so gummum ɗon jaaten koto banggue rina yani jimri holko tagui eɗen jahata banggue jimri hande hande jamma sa ƴeewi ko hunde ganduɗa ɓiɓɓe julɓe kadi kadi daɗani e daɗani hen ko hunde ganduɗa kadi mbiɗa poti rentade ɗon kadi no fewi no fewi no fewi no fewi sa ƴeewi hande wiyete ko wiyeteɗo anniversaire hande en jogui hande musicien mawtoto ko anniversaire muɗum watte yimɓe julɓe kadi yoɓe asadu la ilaha illah en jaa ene pottiya toon eɓe mbaɗa organisé baaluji muɗumen rewɓe worɓe pottiya toon en mbaala wof toon allah tabaraka wa taala mbaala wadde toon drok mbaala yaade toon yamba ko hunde ganduɗa kadi yaadani islam ko hunde ganduɗa ɗen poti rentade diine islam ko diine ganduɗa allah tabaraka wa taala yamiri en wayi ko man yebtahi gayra al islami dinan falan yuqbal minhu bisimillah Salaamu alaykum. Assalamu alaykum warahmatullahi. Wa alaykum assalam warahmatullahi. Soorna Abdullah. Number done. Ahire jam. Jam done kay. Jam here done. Alhamdulillah. Mawdum ni. Jam done ni. Alhamdulillah. Wal musid. Barkal. Jam done. Oko musid modon. Gida modon. Sehil modon. Almudo modon. Muhammadu Ndabir So. Muhammad Ndabir So. Yeah, korko mo gangal Cheikh Moussa Kamal. So number da. Mawdum ni. Alhamdulillah. Ko donno tan mo Muhammad Unar. Muhammad Unar. Mawdum ni. Barkal. Ko donno golle. Jam done so. Barkal. Alhamdulillah. Mawdum ni. Jam woni Muhammad. Ko wertar tan. Ndele so dum benni kadi min beltin hen ko batton ho min beltin hado wahade alhamdulillah sabudum kanko ne rewdo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam o wi ko wa an ibn mas'ud jagama biite Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma mo wili Allah woni makko khala ibn Mas'ud wi inna rasulullah ay nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wa kital yurmen woden Allah mana sunnal huda o hollen sunna pewdo wa inna min sunnal huda ay odo sunna pewdo mo holleno salatu ko njul fil masjid jamaa allazi holo on jamaa yuzanu fihi jamaa mo nodinto ay o wiyan jamaa dentalde o yiko jamaa mo nodinto wa ma minkum o yi ummake modon min ahadin hay gote modon illa walu fil masjid e fodo wonna jamaa fil bayti e julde galle wala salil o sun juli fi buytum chuudi modon wa tratu ma asajidakum o ngati jamaaji modon wa tratu sunnata nabiikum o ngati sunna annabi modon sallallahu alaihi wasallam mo kisal yurmendo wadan wala tratu sunnata nabiikum o ngati sunna annabi modon la kafartum ko ditume kefir no yalla tanne dum tan ko dum o yurti kadi o yi wa an ibn umar jagam bi Abdullah ibn Umar radi Allahu anhuma o weli Allah woni makko khala ibn Umar wi khala hamunan rasulullah nilad Allah sallallahu alaihi wasallam mo kisal yurmen wadan salatul jamaat juldire dental abdalul urmujid bi salatul fajj fi julde kanutan bi sabi usuruna darjatan o yima buru no gas jidir baraj juldire dental o yima antal gor sa juli wayno ka alanan jur ay cerno Abdullah ko weltar tan den dangal kangel na mum te boy kor su koy mawdo mo weltina be hen den dangal hamad hunar na mum ay gor mi jiran jaram wa salamu jaram wa alaykum assalam wa rahmatullahi so jaram yalla mo jer ko honi so gor fu adda balal mudum e emission he kadi kado hala kadi woni jaborade namlal woni hadis gardan mo hali o Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wi wande gor fu ni jogi jama galle mum yani gor fu ni jogi do lobugel galle mum do ni juule kon so gor fu juuli galle mudum acci yani jamaaji Allah noddinte do yani e on sa ko dum ko accude sunna si mi ngati sunna ne on sa majjar dum na woni jabol musidde meden Aliyu Issa so to rewyel den calnam ko heddi ko men ngaro nan nokko do yes inshallah taala Seydou Ousmane inshallah a joni kal ndon ko bangi musique ma taw en tonga dum tan inshallah tabaraka taala hon ngonda imen kontri dum hande Ibn Mas'ud radiyallahu anhu o wondi o wi murad mudum ko al tabaraka taala o men nasima yassari la hawl hadis yudillan sabili an sabilillah yani o wondi o do aye al tabaraka taala haldr ko yani wado musique donc hande sa jewi hande mbiden han jamma ko jamma en wurtine yani won nelado kesso en wurtine jam mudum hande yani taw bibbe julbe ay famide ndarto en bi ashhadu la ilaha illa allah fo poddo rewede e dow gongo so wala allah tabaaraku ta'ala en ciedi wonde muhammad ko nelado allah ko on won timmodo annaba mi ala nelado goddo poddo wonde kadi so wala on muhammadin sallallahu alaihi wasallam be don bibbe julbe kadi en dari kadi en wurtine o do jamma en yani doroko ene wade hen yamba ene fime hen yani gedo bande ene bade hen sa jeewi hande won hande dognobdu sa be bi dum ko dum diine diine mo gonda ya dana diine islam yani odon diine wawa yaad be diine islam e bi bibbe senegal nabe hande yani won be ngala hen eh donc dum do ko hunde gonda ka dimben poti renta dum non feewi Allah tabaaraku ta'ala wi wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin ngande ko kal dabur diine mo wona diine islam wallahi kal dabur diine mo wona diine islam Allah tabaaraku ta'ala wi jagantaamu diine mo addi o so wona diine islam te yawmal qiyamati yu andu ka so te rutimi jomara subhanahu wa ta'ala ko perte o tawaton non bibbe julbe hande en poti rentade sa jeyi hande soirée nan bade organisé bibbe rewbe bibbe yani warbe nan kokkondi rendez-vous en jaaya ran ene mbala wafti Allah tabaaraku ta'ala donc dum don hunde ganda bibbe julbe en poti rentade dum don en poti rewdum yo yalt leedi meden ko hunde ganda fataade wonde e kon bibbe julbe ganden comme le oustad mamoudou wini goto men fof ko gaynaako goto fof ma namde ko aynnoko yawmal qiyamati hay goto yani ko engal ma nanal tawira ko engal ma nam nyamal so na namna dedo nam tagata gal mangal hol to pudda gal hol to ngad hol to gasner dan jawdi mandi hol to nanyi hol nanyi dan hol to mbaddani dero gede men namde non dum ko tayi non eden jidi namde re resultat ji modja baden ko modjar ko baden ko Allah tabaaraku ta'ala yamir ko e der on sang baawen yani wadde réussir to bangé namdal qabri baawen wadde réussir kare to bangé mizan yani to bangé hasbar meden le sik oustad ad jegi namde inshallah tabaaraku ta'ala eden ci jounal kono wakto hokkanen eyo inde tan ma kongol tan inshallah tabaaraku ta'ala eyo jazakallahu khairan wayna ko non la sallallahu alaihi wasallam dini ko laabundiral deede Allah bani be deede kambe minira men e ila men be ganda hande komturi wiide ene mawnina anniversaire mo ganda wonano hay juldu e ko nalangi tan jaha wonno bom hayso ko juldu wonno ko nalangi sa non wona hay juldu bom dum non hor dum homto juldu do wadi non eden di sa bosde sel jeewen mara wakto woddi mer men jaawa hayso ko seeda e nandude inshallah taala so tawi musiddo do ene benni bismillah eno wayno en kebino nyanden namdal musidde meden bani men debbo ni wi cillu ba to sincu mbala on nandino mo melen sel alma magal debbo e holno rewbe badir sappeji bismillah assalamu alaykum warahmatullahi wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah salatu wa salam ala rasulillah dalitu dalay julde nala min tare jura de holir wel taare yalla weltanen gilana ni cabbinuma ah kay aleli ko oro tammo gonno e dum e min goni hande ko e murnugal debbo murnugal debbo e walla kadi sifaji di nabi sallallahu alaihi wasallam sifino rewbe akhiru zaman be ganduda yo hawrane mabbe kon ko yimbe jenge be jeya non dagal yetti dalay julde dalar ko mantu on taw e darni der do ne wallidi yimbe bangal dini mu'en la buddi min ba wasi halidum sahafu to bada uzu billahi minas shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allana halatu qur'ana toy watawnu alal birri wat taqwa wala tawnu alal ismi wal udwan wa masiyatur rasul oy mballindire e diggere e kulol allah wato mballindire e bakkat e ngalngu e goofi wofde nelaar sallallahu alaihi wasallam dum benni kadi ko kaldoni murnugal dem mi heba nay dum konne adde hen ayfer bada uzbillahi minas shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يورثنا فلا يوزينا وكان الله غفورا رحيما نلام جلس كربون يموه جمع سبحانه وتعالى ويهيما النبي وي سدي بما هرأو بما ابي بما هرأو بي اكال رأو بي جول بي يبي نورتين دو مبي اكال هاجي مبي ويقدم بري بالله buri la bande de be gandi tane worbe be gandi tabe taw ko worbe be lorlu xabe o jomirade de o latima ko jomo hoode jaako hoode ndeesan mo salmin dendangal o kana mo juuro du men ne magna inshallah mo salmin kumba kamara e tak samara khadija to kamara e faati gullal mo doono oustaz amen hamadi modi sankari bi neene makko baba men elusten ko do no onon fo e jom suudu makko amna baye dendangal ognal jaramu so assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh en wayno jaramu yalla be mojjere goni tan dabbe ne musibe julbe en yo gorfu addu balal mudum ragarnde ko ma walundire e kadi asiftini en eden ne ndono bandiraabe o fof e ustare jinnaade mo ganduda ko conseil men technique to bangi yawterne jeeno woni ba men aluseni jallo eden ndono dendangal galle makko eden dangal musibe makko tonto o kambe fof ena wayne eden ndono bandiraabe julbe fof e ndedo ustare e to bangi kadi ne mato angade ngari ha ala kedorne sona waynade e mato mi erse jabaade tan ko bani men debbo namina ko on ci loba to sinju bala on namino mbele almamagal debbo ne dago wadene sella wala kadi so tawi robe ne en juul kadi men mbele ne bada sappeji no worbe ni e joni gal tawi debbo woni almami sene wona holno wonirta ena wayndan dum biyen mo ena wona sababu ne dum wadi eta sahabaabe ena almamagal debbo e so tawi debbo ardima rewbe o wonar ko hakkunde mabbe o darto wona sabu nabi sallallahu alaihi wasallam yemirino debbo ni wiye ummu warqata bint nawfal e jettini mo noddino woni noddinamo don e der galle makko he kadi kanko wardo o juulna yimbe galle mabbe de kadi e sifamu bidino taw da kanko juulno wonar ko hakkunde mabbe dum non ena wayno ko dum buri mujjidi to bangi gartugol ena mujjidi rewbe sey be juuldi e der galle he e on saha e be mbada dental wota garle be juulde be nani budal dental sabu sobe juuldi kambe fof dum buri hewde baraje gor fof juulde bangi mudum de ene e kon non ne ke so tawi kadi ne be jehi ko jama be tawi worbe be basela juulde der galle be buri kono so be jehi jama kadi be kaderaake sabu nala sallallahu alaihi wasallam hor kader suddibe be ene yani hor kader horbe Allah be jamaaji Allah di ene dum wadi non en baagar yar jama so be jehi jama non buru mujjude sappeji rewbe jama fof ko kedgol ciagal gol dum non kala debbo garo jama yo dogan sappol kedgol sarasarangol yo septino sarasara arbe heddibe kedjani mun jetta sappol di mun wona yardon fay yeso no sappeji wadno buru mujjude gongol yeso rewengol hengol rewen demgol hengol dum non ma taw ko dum don me njaborden musidde meden hono bani men debbo cello ba enen calmin bandiraabe sinji balaka ko wayno ba men wala kaw men e sidi ba e kambe fo den calmin be njuro sidi so maro wayno to bandiraabe tan nan kadi inshallah en gari hay hadirde to sigu okto yeni inshallah dem bayno bandiraabe dem bi ko hala en ko yo Allah okke naftaradum dem bi al tawa e nyaako al tawa ko taala yo Allah waden yani ne hedrobe kongol ndaw ko bur mojjide kongol eden juro bandirabe julbe hettiyankobe profite occasion bi da salmina yani dawnabe gal ciarname ciarnamirja wonde gal makko dendangal dawnabe le jambe hay torobe fulbe maccube hay waylube inshallah hay gorom mi jiran be salnabe kadi ñannen ko be nelnami on dabe ketto jawden feew inshallah sa fo ko den weltinbe don inshallah tabaraka taala hakilaji fo gangoni am fofa me en weltinabe am be yo wala Allah wadane mojjada inshallah ena wayno ma to heedana en to kabirto en ko musidde meden Abdourahmane Kane ha gongol inshallah aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin Allahu akbar Allahu akbar Allah ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك وبنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين إلهنا قومنا إذا عوججنا وأعنا إذا استقمنا وكلنا ولا تكن علينا وأحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ومتعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها إصلاح.